zdanie. incydent.cert.pl. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest środa, 19 kwietnia, minęła 8. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati i Romuald Wójcik. Po uzgodnieniach ze stroną ukraińską rząd zmienia rozporządzenie dotyczące tranzytu zboża przez Polskę. W Parlamencie Europejskim dziś debata o porywanych przez Rosjan dzieciach z Ukrainy. Warszawa odda hołd powstańcom z getta. Rząd utrzymuje zakaz wwozu ukraińskich artykułów rolnych do Polski, jednak umożliwi ich przejazd do portów i innego kraju europejskiego, powiedział po spotkaniu w tej sprawie ze stroną ukraińską minister rozwoju i technologii. Przejazd towarów przez nasz kraj zostanie uruchomiony od piątku. Waldemar Buda zaznaczył, że nowe przepisy uniemożliwią wycofanie się z tranzytu. Wprowadzimy plomby elektroniczne, wprowadzimy system SENT dla tych towarów i to będzie podstawą do zmiany mojego rozporządzenia. Będzie zawierało podstawowy zapis, który nas zabezpieczy przed rzeczywiście pozostawianiem towarów w Polsce. To znaczy nie będzie można wycofać się z tranzytu. Nowe przepisy zastąpią wydane w sobotę rozporządzenie ministra rozwoju dotyczące zakazu wwozu towarów rolnych z Ukrainy do Polski. Za godzinę w Parlamencie Europejskim rozpocznie się debata o porywanych przez Rosjan dzieciach z Ukrainy. Na marginesie sesji będą się toczyć negocjacje w sprawie złagodzenia przepisów dotyczących redukcji metanu w sektorze energetycznym, co jest ważne dla Polski. Debata o porywaniu ukraińskich dzieci, wywożeniu ich w głąb Rosji do przymusowej adopcji i nakazie aresztowania Władimira Putina za zbrodnie wojenne wydanym przez haski Trybunał rozpocznie trzeci dzień sesji Europarlamentu. Świat nie zapomni brutalnej napaści Rosji na Ukrainę. Wszyscy sprawcy zbrodni wojennych zostaną postawieni przed sądem, podkreśliła przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola. A dziś w Strasburgu oprócz debat także negocjacje w sprawie przepisów o redukcji metanu. Chodzi o bezpieczeństwo energetyczne Polski, mówią nasi europosłowie. Zabiegają oni w tych negocjacjach o wyłączenie węgla koksującego z przepisów metanowych, co jest ważne dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej, a postulat dotyczący węgla energetycznego i złagodzenie norm redukcji metanu jest z kolei kluczowy dla przyszłości Polskiej Grupy Górniczej. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Ruszyła budowa zapory elektronicznej na granicy z Federacją Rosyjską. Prace rozpoczęły się w rejonie placówek Straży Granicznej w Bezledach i Sempopolu i potrwają do końca września, powiedziała rzeczniczka straży Anna Michalska. Bariera będzie miała długość około 200 km, będzie podzielona na 12 mniejszych odcinków. Na tej całej długości zostanie zainstalowanych około 2000 słupów kamerowych, 3000 kamer wideo oraz 700 km kabli zasilających, transmisyjnych i detekcyjnych. W Kętrzynie powstaje Centrum Nadzoru Straży Granicznej, do którego będą nadchodziły sygnały z zapory. Warszawa odda dziś hołd powstańcom z getta. Mija 80 lat od największego żydowskiego zrywu przeciwko niemieckiemu okupantowi w czasie II wojny światowej. Centralne uroczystości odbędą się na placu bohaterów getta. Wezmą w nich udział prezydenci Polski, Izraela i Niemiec. Uroczystości rozpoczną się w południe. Właśnie wtedy w całej Warszawie na minutę zawyją syreny w hołdzie dla pomordowanych. Prezydenci Polski Andrzej Duda, Izraela Isaac Herzog oraz Niemiec Frank-Walter Steinmeier wygłoszą przemówienia, a także złożą wieńce przed pomnikiem bohaterów getta. Po południu prezydenci pojadą do warszawskiej synagogi Nożyków, gdzie odsłonięta zostanie tablica upamiętniająca wizytę w 1946 roku ówczesnego naczelnego rabina Palestyny, dziadka obecnego prezydenta Izraela. Politycy wezmą też udział w koncercie Polsko-Izraelskiej Orkiestry Symfonicznej. Równocześnie Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN po raz 11 organizuje akcję Łączy nas pamięć. Przez cały dzień w Warszawie, ale także w kilku innych miastach, w Łodzi, Krakowie, Wrocławiu, Białymstoku i w Lublinie, wolontariusze będą rozdawać przechodniom żółte żonkile. Takie właśnie kwiaty co roku w rocznicę wybuchu powstania składał jeden z jego dowódców, nieżyjący już Marek Edelman. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. W rejonie placu bohaterów getta od rana kierowcy muszą się liczyć z utrudnieniami. Zamknięty jest cały rejon placu oraz część okolicznych ulic. Zmienione zostaną też trasy autobusów i tramwajów. Dziennikarze Edyta Poźniak, Joanna Grodkowska, Justyna Majchrzak i Maciej Jastrzębski oraz realizatorka dźwięku Agnieszka Łukasiewicz to laureaci Złotych Mikrofonów, najważniejszych nagród Polskiego Radia. Honorowe statuetki otrzymali w tym roku dyrektor radiowej Jedynki Marcin Kusy i dyrektor Polskiego Radia 24 Krzysztof Świątek. Podczas gali w studiu koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej w Warszawie prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska pogratulowała wszystkim laureatom. Bardzo się cieszę, że miałam przyjemność być świadkiem tej wspaniałej uroczystości. Złote mikrofony, 5 laureatów, 2 laureatów honorowego złotego mikrofonu. Wyjątkowe postaci. Marcin Kusy, redaktor naczelny i dyrektor radiowej Jedynki, która właśnie kończy 97 lat. To wyjątkowy jubileusz. Polskie Radio odgrywa ogromną rolę w budowaniu polskiej racji stanu, powiedział podczas gali przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański. Pragnę przypomnieć, że 18 kwietnia, 97 lat temu, podczas tej emisji już stałej, byli przedstawiciele najwyższych władz ówczesnego państwa polskiego. Dlaczego oni wtedy byli? Dlatego, że Polskie Radio pełniło bardzo ważną rolę w integracji państwowej, w polskiej racji stanu, w prowadzeniu polityki, suwerennej polityki polskiej. I tak jest w tej chwili. Nagroda została ustanowiona i po raz pierwszy przyznana w 1969 roku. Do tej pory wręczono ją ponad 250 osobom. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Środa deszczowa. W środę zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu, możliwe opady krupy śnieżnej, a na północnym wschodzie kraju mogą też pojawić się burze. Temperatura od 7 stopni nad morzem, 9 na południowym zachodzie do 14 na wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu okresami dość silny, w porywach do 75 km na godzinę, północny i północno-wschodni, a ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1005 hektopaskali. Trójka. Program trzeci. 6 minut po godzinie 8, pora na Trójkę. Rozmawiamy dzisiaj o tatuażach. Nie przeszkadza mi u mężczyzn, chyba że są na twarzy. Natomiast uważam, że bardzo szpecą kobiety i szczególnie kiedy widzę jakby osoby znajome, które już kiedyś wykonały tatuaż, minęły wiele lat. Te tatuaże są rozmyte, szczególnie u kobiet widocznie ta skóra jest bardziej narażona na zmiany i wyglądają po prostu dla mnie paskudnie. Na temat tatuaży i tego, co się dzieje, jak człowiek tyje, ja też nie jestem ekspertem, ale wydaje mi się, że z róży robi się kapusta. Polecam proste doświadczenie. Proszę napompować balonik, namalować na nim jakiś rysunek, a potem doprowadzić do tego, żeby albo ten balonik bardziej napompować, albo całkowicie z niego spuścić powietrze. I to samo dzieje się z tatuażem. No właśnie, dziękujemy pięknie. Przypominamy, że zanim ten tatuaż pojawi się na ciele, to warto przede wszystkim znaleźć odpowiednią osobę, która te tatuaże wykonuje, żeby to nie było przypadkowe, no i też poradzić się, bo to są jednak eksperci, którzy wiedzą najlepiej, jak to potem będzie wyglądało i w jaki sposób będziemy również starzeć się, nie bójmy się tego słowa, z tym tatuażem, no bo zostaje on na zawsze. Należy też być może potraktować to jako pewną motywację do tego, żeby utrzymać wagę. Trzecia odsłona naszego spotkania. My man, you'll never be what is in your heart. Weep, little lion man, you're not as brave as you were at the start. Rate yourself and rape yourself, take all the courage you have left. Wasted on fixing all the problems that you made in your own head. But it was not your fault but mine. And it was your heart on the line. I really fucked it up this time. Didn't I, my dear? Didn't I, my dear? Tremble for yourself, my man. You know that you have seen this all before. Tremble, little lion man, you'll never settle any of your scores. Your grace is wasted in your face, your boldness stands alone among the wreck. Learn from your mother, or I'll spend your days biting your own neck. But it was not your fault but mine, and it was your heart. and it was your heart on the line. I really fucked it up this time, didn't I, my dear? Didn't I, my dear? Pora na trójkę, Mumford & Sons. Moda na tatuaże nie przemija. Choć jeszcze kilkadziesiąt lat temu rysunki na ciele wykonane atramentem kojarzyły się głównie z kryminalistami, teraz są ozdobą, którą na ciele wykonują sobie kobiety, mężczyźni, osoby młodsze, ale też te w zaawansowanym wieku. Dzisiaj może jeszcze nie, ale proszę Państwa, będzie coraz cieplej, no i tatuaże będą widoczne. Oto co warszawiacy sądzą na temat tatuaży, sprawdził nasz reporter. Zależy jakie i zależy gdzie. Chciałam spadającą gwiazdę, taką małą. Jest taka piosenka Micki i ona się wiąże z tą piosenką. Najlepsze tatuaże takie minimalistyczne. Po prostu zawsze chciałem mieć rękę wcześniej i zdecydowałem się, że będzie to coś, co zrobię samemu, a też odnosi się do tego, że robię parę aplikacji, które też bazują na technologii, która się adaptuje pod ludzki organizm, więc to jest dosyć mocne nawiązanie. W radiu można opowiedzieć, ale też można zobaczyć, bo na facebookowym profilu Trójki, też na Instagramie jest wideo sonda i tam Państwo zobaczą to, co mają na swoich ciałach nasi słuchacze. Proszę Państwa, a pytanie warszawiakom zadał Bartosz Bielecki. 13 minut po 8. Historia tatuażu sięga czasów przed antykiem. Ciężko jest jednoznacznie ocenić, kiedy ludzie zaczęli się tatuować. Jednak pierwszym bardzo dobrze udokumentowanym przypadkiem konkretnie wytatuowanego, no nie dostanę złotego mikrofonu, człowieka był Ozi, proszę państwa, zwany również człowiekiem lodu. Jego mumia została znaleziona w 1991 roku w Alpach. Proszę się nie przejmować, zdarza się nawet najlepszym. Ten znaleziony człowiek miał ponad 60 tatuaży. Dlaczego aż tyle? Odpowiada Piotr Dąbrowski, współautor książki Tatuaż, symbol, piętno i piękno. Przypuszczamy, że są to tatuaże lecznicze. Jest to zestawienie w zasadzie bardzo prostych znaków geometrycznych i linearnych, które są umieszczone w bardzo charakterystycznych miejscach na ciele Ozziego. Są to przede wszystkim stawy. Co jest ciekawe, akurat w kulturach tradycyjnych to leczenie tatuażem praktykowane jest do dnia dzisiejszego. Nie tylko ciała, ale i ducha. I czynienia go silniejszym. W Tajlandii do dnia dzisiejszego buddyjscy kapłani praktykują metodę tatuowania zwaną Sankyant. Mistyczne wzory na skórze mają przynosić różne korzyści, o czym mówi jeden z kapłanów. Nowy uczeń zwykle zaczyna od wzoru KOJ, 9 pająków. Reprezentuje konkretną darmę, którego uczeń decyduje się wyznawać. Później można wybrać Ruezi, czyli konkretnego mistrza reprezentującego daną darmę, który może pobłogosławić wybrany aspekt życia. Na przykład Hunuman chroni przed złem. Suwea, czyli tygrys, pomaga zwiększyć autorytet. Jako mistrzowie wciąż poznajemy nowe darmy. Proces nauki nigdy się nie kończy. Nie tylko Tajowie korzystają z mocy tatuaży. Angelina Jolie w 2003 roku wytatuowała jeden z mistycznych wzorów na swojej skórze. Jej zdaniem tatuaż tak pomógł w rozwoju jej kariery, że w 2004 roku zrobiła sobie kolejny. Sankyant zaczęło się około 2000 lat temu. 100 lat temu każdy mężczyzna w Tajlandii był wytatuowany. Joe Cummings, autor książki Święte tatuaże w Tajlandii. Kiedy w kraju pojawiły się zachodnie wpływy kulturowe, Tajowie bardzo je odczuli. Od końca II wojny światowej odchodzono od Sankyant. W latach 70. jedynymi ludźmi, którzy tatuowali się w Tajlandii, byli mężczyźni, którzy wykonywali niebezpieczne zajęcia. Odrzucali tabu, bo potrzebowali ochrony płynącej z posiadania tatuażu. Taksówkarze, policjanci, gangsterzy czy kickbokserzy. Tradycja idealnie wpasowała się w tę niszę. Wykorzystanie tatuażu jako takiego amuletu albo oznaczenia, którego nie można zgubić, który jest z nami zawsze. Ta funkcja i jego zastosowanie były na pewno bardzo kuszące już na poziomie pierwocin kształtowania się kultury. Kultura i technologia ewoluuje. Dziś, kiedy myślimy tatuowanie, raczej przychodzi nam na myśl ten dźwięk. Choć w niektórych częściach świata brzmi to raczej w ten sposób, nawiązując do starych tradycji kulturowych. Na Filipinach wciąż kultywuje się tradycję tatuowania za pomocą patyka bambusowego, na końcu którego jest ciernie z drzewa cytrynowego. Tusz robi się z węgla drzewnego rozcieńczonego wodą i sokiem z trzciny cukrowej. Najstarszą i najbardziej kultową tatuatorką na Filipinach jest Wang Od. Ma ona 106 lat i w dalszym ciągu tatuuje. Na Filipinach jest postacią kultową. Znalazła się nawet na okładce tegorocznego kwietniowego wydania filipińskiego Vogue'a. Michał Kowarski, dziękujemy za przygotowanie materiału. Zwany także Sheldonem przez niektórych. Proszę państwa, na pierwszym Depeche Mode, na drugim Kaśka Sochacka, a na trzecim utwór, który pobrzmiewa nam teraz, Riverside, Friend or Foe. Jeśli mają państwo ochotę zagłosować, zachęcamy do odwiedzenia naszej strony trójka.polskiradio.pl/LPT. Można również aplikację odpalić i również wspierać swoich ukochanych artystów. Czekamy na te głosy. Głosy zbieramy, przypomnijmy, do piątku, do godziny 12, więc czasu jeszcze trochę pozostało. A propos czasu, to na zegarze 21,5 minuty po godzinie 8.

A do tego rząd przygotował korzystne rozwiązania podatkowe. Wyższą kwotę wolną od podatków w wysokości 30 tysięcy złotych, obniżoną pierwszą stawkę PIT z 17 na 12%, ulgi i zwolnienia dla rodzin i seniorów. Twój e-PIT czeka na Ciebie. Odwiedź e-Urząd Skarbowy na podatki.gov.pl. Lidia Grychtołówna w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Już w lipcu nestorka polskiej pianistyki obchodzić będzie 95. urodziny. Z tej okazji zapraszamy na wyjątkowy recital artystki, który wypełni muzyka m.in. Chopina, Schumana, Schuberta i Lista. Niedziela, 23 kwietnia, godzina 18. Organizator Polskie Radio Chopin. Bilety do kupienia na stronie sklep polskiradio.pl i na godzinę przed koncertem w kasie studia. A wiecie, że moją babcię łapało kiedyś straszne kurcze i skarżyła się na okrążenie? Skarbie, nie kurcze, tylko skurcze. I nie na okrążenie, tylko na krążenie. Ale na szczęście pomógł mi Zdrowit Skurcz Senior. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior. Stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Radio Nawigator. I jeszcze jeden odcinek takiej radiowej telenoweli. Prosto z polskich dróg. Jan Wiewiór jest z nami. Polskie Radio Kierowców. Kłaniamy się i pytamy o sytuację. Zapraszam. No, nieciekawa sytuacja w Krakowie na autostradzie A4, bo na 414 kilometrze zepsuta ciężarówka blokuje jeden pas w kierunku Katowic, co niestety, jak to bywa w przypadku A4 w Krakowie, oznacza korek po horyzont. Autostrada A1. Cały czas utrudnienia są w Stobiecku Szlacheckim na trasie Radomsko-Kamieńsk. Na 389 kilometrze ciężarówka zakończyła swoją podróż w barierach, a to oznacza blokadę lewego pasa w kierunku Gdańska. Droga 72 odblokowana po kilku godzinach na trasie Łódź-Rawa Mazowiecka w Brzezinach. Po zderzeniu dwóch osobówek droga była zablokowana. Teraz jedziemy tam bez większych spowolnień. A te pojawiły się na krajowej jedynce Tychy-Bielsko-Biała, miejscowość Kobiór. Na 557 kilometrze zepsuta ciężarówka blokuje prawy pas w kierunku Bielska-Białej. I jeszcze 60 trasa Kutno-Płock, miejscowość Łąck na 57 kilometrze. Samochód ciężarowy zderzył się z autem osobowym, co oznacza ruch jednym pasem na zmianę. Radio Nawigator Trójki. 8.31, Anna Kowalik-Brancati, serwis Trójki. 80 lat temu wybuchło powstanie w warszawskim getcie. Ponad 3000 wolontariuszy będzie dziś rozdawać papierowe żonkile, symbol pamięci o bohaterach powstania. Koordynatorka akcji Zofia Bojańczyk powiedziała, że wolontariusze rozdadzą 450 tysięcy papierowych żonkili. 450 tysięcy to liczba dla nas ważna i symboliczna. Odnosi się do liczby Żydów i Żydówek, która była zamknięta, uwięziona w getcie w momencie jego największego przepełnienia, czyli wiosną 1941 roku. Hołd powstańcom z warszawskiego getta oddadzą wspólnie prezydenci Polski, Izraela i Niemiec. Wezmą udział w rozpoczynających się w południe uroczystościach. W Brukseli dziś rozmowy wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Waldisa Dombrovskisa z przedstawicielami 5 unijnych krajów i Ukrainy na temat problemów z napływem zboża. Oprócz Polski wezmą w nich udział Bułgaria, Rumunia, Słowacja i Węgry. Polska porozumiała się z Ukrainą w sprawie monitoringu tranzytu zboża. Będzie ono plombowane z systemami elektronicznymi, by zapewnić, że nie pozostanie w naszym kraju. Od piątku tranzyt zboża z Ukrainy zostanie wznowiony. Na sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w Strasburgu m.in. debata o porywanych przez Rosjan dzieciach z Ukrainy. Na marginesie sesji będą się natomiast toczyć negocjacje w sprawie złagodzenia przepisów dotyczących redukcji metanu w sektorze energetycznym. Polscy europosłowie zabiegają m.in. o wyłączenia węgla koksującego z przepisów metanowych. Ukraińskie wojska odparły wczoraj 30 ataków rosyjskiej armii. Najcięższe walki trwają w Bachmucie i Mariince. Rosjanie przeprowadzili wczoraj 4 ataki rakietowe i 44 ataki lotnicze. Ostrzelali też pozycje ukraińskich wojsk i ukraińskie miejscowości. Są ofiary wśród ludności cywilnej. Nad ranem Rosjanie zaatakowali region Odessy irańskimi dronami Shahid. Celem ataków były obiekty infrastruktury. Na pełny serwis Trójki zapraszam o 9.00. Czas na sport. W Trójce Dariusz Urbanowicz. Real Madryt i AC Milan w półfinale Ligi Mistrzów UEFA. Dziś okaże się, z kim zagrają, bo o 21:00 mecze Interu z Benficą i Manchesteru City z Bayernem Monachium. Wróćmy jednak do wczorajszych wydarzeń na stadionie imienia Diego Maradony w Neapolu. Zwycięstwo w pierwszym meczu na San Siro 1-0 i wczorajszy remis 1-1 po golach Francuza Oliviera Giroud i Nigeryjczyka Wiktora Osimena dały awans Rossonerim. Trener Milanu Pioli. Oczywiście jesteśmy bardzo zadowoleni. Napoli zagrało wielki mecz. Zwycięstwo w pierwszym spotkaniu i obecność Osimena spowodowały, że graliśmy ostrożnie, dużo niżej niż zwykle. Ale graliśmy z wielkim zaangażowaniem i poświęceniem. Dlatego udało nam się wyeliminować tak groźnego przeciwnika. Trener Spalletti pogratulował Milanowi. Powiedział, że nie ma swoim graczom niczego do zarzucenia. Eksperci chwalili Napoli za konstruowanie akcji ofensywnych, ale ganili za to, że zawsze brakowało ostatniego, decydującego podania. Krytykowali Szymona Marciniaka, że nie podyktował jeszcze jednego karnego dla Napoli. Piotr Zieliński był aktywny i rozegrał dobry mecz. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Natomiast oba ćwierćfinały Realu Madryt z Chelsea kończyły się wynikami 2-0. Wczorajszy dublet Brazylijczyka Rodrygo przesądził o tym, że w czołowej czwórce Ligi Mistrzów UEFA zagrają właśnie królewscy. Przypomnę, dzisiejsze mecze Inter, Benfica i City z Bayernem o 21:00. Dziś również wielkie emocje siatkarskie. Aluron CMC Warta Zawiercie podejmie Indykpol AZS Olsztyn w piątym, decydującym meczu ćwierćfinałowym playoffów plus ligi. W rywalizacji do 3 zwycięstw jest remis 2-2 i mówi to teraz atakujący AZS-u Jan Król. Sprawa jest otwarta według mnie. Zobaczymy, czy uda nam się podtrzymać tą formę, tą zagrywkę i zagrać dobrze z Zawiercią. Zaangażowanie przede wszystkim. Nie indywidualnościami, ale zespołu. Mam nadzieję, że to będzie klucz do zwycięstwa. Wczoraj Ślepsk Malow Suwałki po wyjazdowym zwycięstwie nad Lukiem Lublin 3-0 zapewnił sobie 9. miejsce na koniec sezonu. Siatkarze GKS-u Katowice przegrali z PGS Krą Bełchatów 0-3, a ponieważ w pierwszym meczu było 3-1, potrzebny okazał się złoty set wygrany przez Skrę 15-11. Skra ostatecznie 10, GKS 11. A teraz sport, w którym nie ma żadnych hamulców, skręca się w prawo, a jedzie w lewo, czyli... Czyli Żużel. Żużel, brawo. E-Bud Stal Gorzów Wielkopolski pokonała ZOO Leszcz GKM Grudziądz 51-39. To druga kolejka żużlowej Ekstraligi. Po 13 punktów dla zwycięzców zdobyli Szymon Woźniak i Duńczyk Anders Thomsen. W szeregach pokonanych Duńczyk Nicky Pedersen również wywalczył 13 punktów. Sandra Spa Pogoń Szczecin, jak się okazuje, również w piłce ręcznej, ciekawe nazwy, przegrała z MMTS-em Kwidzyn 26-27. To był mecz kończący 23. kolejkę Superligi piłkarzy ręcznych, bramkarz MMTS-u Łukasz Zakreta. Cały zespół wygrał, tak? Tutaj no, po to jestem w bramce, żeby bronić i pomagać kolegom. Fajnie się broniło, no ale to też jest zasługa całego zespołu. No, rzuciliśmy 27 bramek, więc to też nie wygraliśmy tego meczu tylko obroną, ale gdzieś tam w ataku jednak rzuciliśmy te 27 bramek, gdzie no, zespół Szczecina też dobrze stał w obronie. Też ta piłka jakaś była dziwna, nie wiem, strasznie się kleiła, to może mi to trochę ułatwiło, a moim kolegom przeszkodziło. W ostatniej akcji uważam, że powinna być piłka dla nas, no bo żadnej nogi nie było, rzuciliśmy bramkę, sędzia jej nie uznał. No ale no taki jest sport, tak? No wiadomo, też są ludźmi, też wszystkiego nie widzą i cieszę się z tego zwycięstwa i wracamy zadowoleni do domu. I na koniec jeszcze przyznany wczoraj przez Komisję Sportu Kobiet przy PKOL tytuł trenerki roku. Zatem trenerką roku została pani Eulalia Rodlińska, która, brawo, która prowadzi multimedalistę Mistrzostw Świata i Europy w strzelectwie sportowym Tomasza Bartnika. Szczere, wielkie gratulacje. Szanse na słońce dzisiaj dla mieszkańców Pomorza Zachodniego, ale także Lubelszczyzny i Kujaw. W całym kraju dzisiaj sporo chmur i przelotne opady deszczu, a nawet krupy śnieżnej. Temperatura 8 stopni w Gdańsku i w Szczecinie, 9 we Wrocławiu i w Koszalinie. Pan się tak nie wierci. 10 w Krakowie, Opolu i Katowicach, 13 w Rzeszowie, Lublinie i w Warszawie, a najcieplej w Białymstoku. Tam 14, wiatr będzie słaby i umiarkowany, na wybrzeżu okresami dość silny, w porywach do 65 km na godzinę. Północny i północno-wschodni. Mam nadzieję, że udzieliłem tutaj wyczerpującej informacji. Również dla pana Bratnika. Wielkie gratulacje. Dziękuję bardzo. Trójka. Program trzeci. I jeszcze można do nas zadzwonić. To już ostatni rzut na taśmę, bo za chwilę kończy się nasz program, ale mam nadzieję, że jeszcze uda nam się pokonwersować na temat tatuaży. Dwie dwójki i 7 trójek. Ba-da-bu. Ba-da-bu. Ba-da-bu.

bones. Try to swim, but I'm sinking alone. Always falling in the deep unknown. Now I'm fighting with my hands up, feel the bullets from your head rush, head rush. I can see you but I can't touch, 'cause I feel numb. So infected with your bad blood, keep on riding till it blows up, blows up. All I wanted was a real love, but I feel numb. Kończy się nasze spotkanie. Program zrealizowała Anna Regulska, przygotowała Małgorzata Łukowska. Telefony od państwa odbierał Bartosz Bielecki, Radosław Nałęcz, Piotr Firan. Dziękujemy pięknie. I do usłyszenia, a u nas teraz rozmowa, bo w studiu goście. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry. Naszym gościem jest dr Karol Nawrocki, prezes Instytutu Pamięci Narodowej. Kłaniam się. Dzień dobry, pani redaktor. Witam słuchaczy radiowej Trójki. Na warszawskim skwerze Hoovera można oglądać wystawę Instytutu Pamięci Narodowej Prosimy Cię Boże o walkę krwawą, zorganizowaną w 80. rocznicę powstania w getcie warszawskim. To ciekawe, że żydowscy bojownicy nie prosili o rzeczy właśnie nierealne. Nie prosili o zwycięstwo, nawet nie prosili o przeżycie, tylko prosili o walkę krwawą. To trudno zrozumieć sens tego wielu współczesnym. Prosili o walkę krwawą, a dalej prosili o śmierć nagłą i taką dostali, krwawą walkę po drugiej stronie. W tej walce nie stał jednak wojownik i nie stał człowiek, a machina zła. Powstańcy, bojownicy w getcie warszawskim zdawali sobie sprawę z tego, że jest to wyłącznie nadzieja na bohaterską śmierć. Chociaż niektórzy przeżyli. Chociaż niektórzy przeżyli, chwała Panu, że przeżyli. Przeżyło ich niewielu, kilkuset bojowników z żydowskiej organizacji bojowej i z Żydowskiego Związku Wojskowego podjęło tę walkę. Natomiast realnych szans na zwycięstwo z tą machiną niemiecką zła nie było i wydaje się, wiemy jako historycy, że oni sobie zdawali doskonale z tego sprawę. A jaki był sens dla nas, dla człowieczeństwa tej ich przyspieszonej, nagłej śmierci? Przede wszystkim mieli odwagę wzniecić pierwsze wielkomiejskie powstanie w okupowanej przez Niemców Europie, więc sam aspekt psychologiczny, militarny powstania w getcie warszawskim pokazał, że Niemcy nie są niezniszczalni. Niemcy ginęli w powstaniu, podczas powstania w getcie warszawskim. Jak mówią najnowsze badania Instytutu Pamięci Narodowej, którymi niebawem się podzielimy, zginęło ich więcej niż w oficjalnych raportach, choćby Jurgena Stropa. Oczywiście ich sens głęboko psychologiczny był nawiązaniem do walki Machabeuszów, a więc oni w jakimś głębokim sensie, mówię z perspektywy historycznej, odnieśli się do insurekcyjnej tradycji ludu żydowskiego. A chcieli i po to prostu im dało siłę, bo się zastanawiam, co im dało siłę psychiczną w sytuacji, kiedy tam był głód, tam były choroby, tam na ich oczach ich bliscy ginęli. Ten psychologizm wojny oczywiście jest bardzo skomplikowany, ale biorąc pod uwagę, że z getta warszawskiego po połowie roku 1942 wywieziono, zamordowano głównie w Treblince około 300 tysięcy osób, to widząc śmierć i spustoszenie, ci młodzi zazwyczaj chłopcy bojownicy chcieli zginąć jak bohaterowie i tak zginęli, robiąc na tym świecie jeszcze trochę dobra, mordując, mówię, nie ludzi w walce takiej augustiańskiej, w wojnie dla nich sprawiedliwej. Kilkanaście miesięcy później w tym samym mieście rozpoczęło się drugie powstanie, powstanie warszawskie. Przez pewien czas te powstania były mylone na świecie. Teraz już chyba tak nie jest. Warszawa jest miastem dwóch powstań. To wyróżnia Warszawę w doświadczeniu II wojny światowej, tego, którego dzisiaj obchodzimy 80. rocznicę i powstania warszawskiego. Rzeczywiście Polacy umieją poruszać się pomiędzy tymi dwoma powstaniami w swojej zasadniczej większości. większości zależy to oczywiście od skali wiedzy historycznej, ale tutaj zarówno rocznica powstania w getcie, jak i powstania warszawskiego na mapie, w kalendarzu polskich wydarzeń historycznych mają ogromne znaczenie. A co łączy te dwa powstania, oprócz tego, że na przykład Marek Edelman, ale tylko nie on, walczył w obu? To trzeba podkreślać i to chciałbym w programie, pani redaktor, podkreślić, że Żydzi w czasie II wojny światowej walczyli o Rzeczpospolitą. 70 tysięcy Żydów w Wojsku Polskim w roku 1939. Żydzi polscy na szlakach nadziei w armii generała Władysława Andersa. Żydzi polscy ginęli w Katyniu. Żydzi polscy giną w Katyniu. 20 tysięcy Żydów w niewoli Związku Sowieckiego. Wielu z nich zginęło w Katyniu. I Żydzi polscy walczyli także w powstaniu warszawskim. Trzeba pamiętać, że zarówno Mordechaj Anielewicz, jak i Paweł Frenkel byli synami ziemi warszawskiej, byli obywatelami Rzeczpospolitej Polskiej, więc ten sam zew, to pragnienie albo wolności, albo godnej śmierci z całą pewnością łączy oba powstania. Wczoraj została odsłonięta tablica żołnierzy Okręgu Armii Krajowej Warszawa Miasto. Żołnierzy, którzy tak jak mogli, jak umieli, jakie mieli możliwości, pomagali powstańcom z getta jeszcze przed powstaniem i później szukając dla nich dróg ewakuacji. W tej chwili bardzo się podkreśla tę pomoc udzielaną Polakom. Przez jakiś czas funkcjonowała głównie jako symbol tego powstania za murami getta ta karuzela z wiersza Czesława Miłosza, ale chyba to się zmienia. Gen solidarności Polaków, którego doświadczamy też dzisiaj w XXI wieku, znalazł swoje miejsce także w czasie powstania w getcie warszawskim. Już w pierwszych godzinach powstania kapitan Józef Pszenny i żołnierze Armii Krajowej chcieli doprowadzić do tego, aby część tego 18-kilometrowego muru getta została wysadzona, weszli w walkę z Niemcami. Doszło też do rzeczy w życiu partyzanckim nieznanych do tej pory, a więc dzielenia się przez Armię Krajową bronią z powstańcami w getcie warszawskim. Działała Rada Pomocy Żydom, więc Polacy rzeczywiście, nawet jak mówią wspomnienia Izaaka Zuckermana, jednego z założycieli żydowskiej organizacji bojowej, w swojej większości ci przyzwoici Polacy wspierali Żydów i łączyli się z nimi, swoich współobywateli, i łączyli się z nimi w bólu. Ale przyznał pan, panie prezesie, że przez jakiś czas symbolem takich stosunków polsko-żydowskich w czasie II wojny światowej częściej był szmalcownik niż Irena Sendlerowa. No i to jest przerażające, pani redaktor, bo jeśli spojrzymy obiektywnie na badania historyczne, na historię, to zobaczymy, że oczywiście zachowania pewnego marginesu społecznego mogły oscylować wokół symboli szmalcowników. Jesteśmy narodem, w którym istnieje, jak w każdym innym narodzie na świecie, pewien społeczny margines. Natomiast słowa premiera emigracyjnego rządu, generała Władysława Sikorskiego, apel o wsparcie ludności polskiej, akcja kapitana Józefa Pszennego, pomoc w militarnym wsparciu w getcie warszawskim i przede wszystkim Polacy ratujący Żydów i oddający życie za pomoc Żydom pokazują, jak wygląda prawda historyczna. Ta narracja jest jakoś głęboko antypolska, o której wspomniała pani redaktor, i nie wiem skąd się bierze, bo na pewno nie z badań historycznych. Ale chyba już coraz jest jej mniej. Takie mam wrażenie. Szczęśliwie jest jej coraz mniej, chociaż muszę przyznać, że wczoraj oglądałem wieczorem program w jednej ze stacji komercyjnych i w ciągu pięciominutowej rozmowy pani redaktor Monika Olejnik za śmierć Żydów w getcie warszawskim obarczyła Polaków i obojętność Polaków do powstania w getcie warszawskim, a przez pięć minut rozmowy o getcie warszawskim nie wymieniła słowa Niemcy, a więc sprawców. To jest po prostu, użyję tu mocnego słowa, paskudne. No to nie popularyzujmy takich narracji, jak to się dzisiaj mówi. A proszę powiedzieć, czy Muzeum Getta Warszawskiego, które jest właściwie ciągle w fazie tworzenia, jeszcze nie jest przeniesione do swojej docelowej siedziby, czy ono pokazuje całą prawdę bardzo złożoną o powstaniu i właśnie o też relacjach polsko-żydowskich? Ja nie miałem jeszcze okazji zobaczyć projektu wystawy Muzeum Getta Warszawskiego, natomiast świadomość, że na czele tej instytucji stoi doświadczony człowiek w badaniu relacji w życiu społecznym polsko-żydowskim, pan dyrektor Albert Stankowski, daje poczucie, że to muzeum będzie naprawdę ważnym projektem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. I to muzeum, pani redaktor, drodzy państwo... Nie ma wystawy, ale ciągle tam coś się dzieje. Oczywiście są prace archeologiczne. Współpracujemy jako Instytut Pamięci Narodowej. Tam będzie prezentowany raport Jürgena Stropa, który jest na liście światowej UNESCO, znajduje się w zbiorach Instytutu Pamięci Narodowej, więc to muzeum także przyczyni się z całą pewnością do zmiany świadomości, czy do pogłębienia świadomości o tym, co wydarzyło się 80 lat temu. A jakie znaczenie ma to, że dzisiaj w obchodach weźmie udział i prezydent Niemiec, i prezydent Izraela? No, z całą pewnością udział prezydenta Izraela oddającego hołd swoim braciom jest rzeczą naturalną. Wydaje mi się, że prezydent Niemiec też powinien konsekwentnie przepraszać za to, co wydarzyło się w latach 39-45. Mam natomiast głęboką nadzieję, że te deklaratywne, piękne słowa naszych niemieckich sojuszników i sąsiadów przekują się także w realne zadośćuczynienie za II wojnę światową. No właśnie, rząd wczoraj uchwałę w tej sprawie przyjął. To ta uchwała jest odpowiedzią na z kolei niemiecką odpowiedź na naszą notę dyplomatyczną. To ma wzmocnić ten przekaz i będzie ta nota w pewnym sensie, nie wiem, czy w pewnym sensie, czy w ogóle ponowiona. Takie działania mają sens? Taka kropla drąży skałę? Konsekwencja, z jaką rząd polski ubiega się o reparacje od strony niemieckiej, była długo oczekiwana. Myślę, że nie tylko przez historyków, przez Instytut Pamięci Narodowej, ale też przez polskie społeczeństwo. Reparacje Polsce po prostu się należą. To jest przyzwoitość historyczna, przyzwoitość dzisiaj polityczna i geopolityczna i chęć budowy wspólnych sojuszy w wolnej, niepodległej Polsce, ale też w Unii Europejskiej. W tym roku jest inna, zbliża się inna bolesna rocznica, 80. rocznica rzezi wołyńskiej. I tutaj mamy pomiędzy Polakami a Ukraińcami sprawy niezałatwione. Sprawy takie, które nas dzielą. Czy myśli pan, że uda się, może powoli, może zbyt powoli, ale dojść do jakiegoś konsensusu, że może niekoniecznie Bandera był bohaterem, no i że przynajmniej ta ekshumacja powinna zostać przeprowadzona. To, na czym nam bardzo zależy. Bo zdaje się, że tutaj są pewne opory, mimo że jest formalna zgoda, to nie ma możliwości. No, prawda historyczna nie może pozwolić sobie na rodzaj kompromisu, którym jest brak odnalezienia i pochowania tych Polaków, którzy ginęli w czasie II wojny światowej, więc z całą pewnością musimy łączyć się z naszymi braćmi Ukraińcami w agresji rosyjskiej, wspomagać na wszystkich polach. No właśnie, bo to jest bardzo trudne w tym momencie. Czy w tym momencie, bo prezydent Zełenski był w Warszawie, miały być rozmowy także o trudnych sprawach historycznych i tutaj pozostało jakieś niedomówienie. Niektórzy mają niedosyt. Instytut Pamięci Narodowej jest gotowy w ciągu 24 godzin wysłać naszych fachowców i specjalistów do tego, aby podjąć badania ekshumacyjne, postawić pomniki, postawić krzyże tym Polakom, którzy zginęli. W kwestiach historycznych nie powinniśmy pozwolić sobie, moim uznaniu, jako prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, na reinterpretację, która miałaby nawet w jakimś sensie wpłynąć na dzisiejszą geopolityczną sytuację, więc mówię, z jednej strony jest głęboka gotowy, solidarność. Ale to co stoi na przeszkodzie? No, zgoda strony ukraińskiej tutaj jest wymagana, na którą czekamy i wierzę, że taka zgoda przyjdzie. Działa specjalny zespół pod kierownictwem ministra Jarosława Sellina. Niebawem ma się odbyć jego spotkanie. Jestem, nie chcę powiedzieć przekonany, ale wierzę, że strona ukraińska dojrzeje niebawem do tego, że tym ludziom należą się groby. Kilka dni temu miał miejsce Kongres Pamięci Narodowej. On był też w pewnym stopniu, może nawet w dużym stopniu, nastawiony na młodzież. Czy młodzieży da się opowiedzieć w taki sposób historię, żeby po pierwsze była to historia dla nich interesująca, da się ją opowiedzieć, no fajnie powiem tak kolokwialnie, przy wykorzystaniu różnych nośników i różnych gadżetów nawet, do których młodzież jest przyzwyczajona? Z całą pewnością da się i powinniśmy to robić, wciąż pozostając zgodni, prawdziwi w odniesieniu do historycznego warsztatu i prawdy historycznej, ale przekładać wiedzę historyczną na różne narzędzia. Instytut Pamięci Narodowej wydał grę szyfrów o wojnie polsko-bolszewickiej roku 20, a sam kongres jest dowodem na to, że młodzież interesuje się historią. 7 tysięcy dzieci i młodzieży wzięło w nim udział. Dziś dzięki badaniom społecznym wiemy już, że przyszłość pamięci narodowej będzie się kształtować i sama pamięć narodowa z jednej strony w miejscach pamięci i w muzeach, a z drugiej strony w wirtualnej przestrzeni. Nie możemy być na to, pani redaktor, obojętni. No to jeszcze pana zapytam na koniec o wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie w sprawie zmian w wystawie głównej w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, którego był pan dyrektorem. I otóż Sąd Apelacyjny podzielił opinię poprzednika swojego, że właściwie te zmiany, tych zmian można było dokonać, tylko nakazano usunięcie animacji. Jak pan odbiera ten wyrok? Przede wszystkim ewenementem na całym świecie jest brak możliwości wprowadzania zmian w ekspozycjach muzealnych, więc... Bo to było zaskarżenie praw autorskich, prawda? Autorów tych wystawy. To był atak naprawdę o II wojnie światowej, na świętego ojca Maksymiliana Kolbe, na Irenę Sendlerową, na rotmistrza Witolda Pileckiego. Jak naszych bohaterów II wojny światowej można stawiać przed sądem i żądać ich usunięcia? To jest nie tylko wstyd, ale jakiś rodzaj pomieszania swojej misji jako poprzednia dyrekcja Muzeum II Wojny Światowej, a więc ta decyzja Sądu Apelacyjnego jest zwycięstwem przyzwoitości, prawdy historycznej i zwycięstwem